آوردیم. ببینید این مهم است. خداوند متعال مهر میگذارد بر دلهای آنانی که نمیدانند. تسلی برای پیامبر خدا علیه السلام: فصبر این وعد الله حق کن. فصبر شکیبایی کن، صبر بکن، استقامت بکن. این وعد الله حق، وعده خدا راست است. وعده خدا را خود پیش دیر کردن که الله جل جلاله میگه حقا علینا نصر المؤمنین. این وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ونلغزنن ترى الذين آنانك لا يوقنون يقين ندارن ولا يستخفنك سستت نکنن. ببینید که از مادای خفت به معنی سبوکی است که مراد همان لغزانیدن افراد سنگین است. یک کسی که بسیار قوی بوده باشد اگر او بفته سخت آگار می شود. الله میگه که این دین بسیار با عظمت است. این دین را به اساس بدعت سقوط نده. سقوط نده که یک چیز دیگر راستایی که داخلش بکنی که باز مفته. در این دین اگر چیز را زیاد هم بکنی بدرنگش میکنی، اگر کمش هم بکنی بدرنگش میکنی. در هر دو حالت این دین سقوط میکند. بنان استقامت بکن با این عظمتی که داری. هر این وعده خدا راست است. در چی؟ در اقامه از دین، در پیروزی از دین. ولا یستخفن نکن و نلغزن ترى الذين لا يوقنون، آنانی که به این ارزش ها پابند نیستن و معتقد و باورمند نیستن. صدق الله العظیم. وقت برا نشد. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى و رحمتا للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة مباركة لقمان از جمله سوره های مکی است. دارای 34 آیات. در ترتیب مصحف 31 سوره است. در ترتیب نزول 57 سوره است. بعد از سوره مبارکه صافات نازل گردیده. این سوره با عظمت قرآن کریم معالجه میکند باز هم موضوع عقیده و ترکیز میکنه به اصول سیگانه که همان وحدانیت خداوند متعال، تثبیت نبوت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، فرزنده شدن بعد از مرگ. و این سوره باز مقدمه میگذارد برای زدودن آن صفاتی که تزلزل را در این برنامه های سیگانه ایجاد میکند و تشویق میکنه به او برنامه هایی که سبب استحکام عقیده بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و زنده شدن بعد از مرگ است. روی اساس سوره مبارکه به ذکر کتاب حکیم، این معجزه جاوید و همیشگی، اقامه میکن حجج و براهین را به وحدانیت رب العالمین. و خدایی که مالک آسمانها و زمین است و صاحب قدرت بزرگ. بعد از این دلائل را هم پیش میکنه که هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه. کل نظام خدایی را فریده. بلی ظالمون فی ضلال مبین، همیشه ستمگران در تاریکی ها میباشند. این دلائل را نادیده میگیرن. در این سوره مبارکه ذکر وصایای حکیمانه حضرت لقمان را یادآور میشد برای فرزندش. در حقیقت برنامه تربیتی اسلام را پیشکش میکند در نظام خانواده. سوره مبارکه تحذیر میکند انسانا را از روزی که در اوجه لاین فامادون فیه ولا بنون. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیء. الله دیجا بر ما ایره میگه که او رو در نظر بگیریم. مستمام شد سوره مبارکه و سوره لقمان از جهت داستان و وصایایی که حضرت لقمان برای فرزندش میکند که در حقیقت تثبیت میکنه فضیلت حکمت و وصایای بسیار بزرگواری که در این سوره است. در سوره مبارکه روم چگونگی پیروزی جهاد را بیان کرد و خامخا الله مسلمانان را کامیاب میکند. در سوره لقمان آداب جهاد را برای ما توضیح می دارد. تو چه می خواهی که اقامه دین بکنی؟ اگر میخوای اقامه دین داشته باش، پس یک انسان نمونه باش تا که مردم تو را ببیند و انس بگیره با این دین. ای تو نشو خدا نخواسته که مردم تو را ببیند و از دین فرار بکند. از این خاطر در اینجا اصول برنامه زندگی ما را برای ما توضیح میدهد. بنان اول ترغیب میکنه به قرآن کریم با چهار صفت آن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله اعلم به مراده. باز حروف مقطعات است. در حقیقت توضیح دهنده موضوع است که آیات های بعدی قابلیت یادآوری مهم است دارد. از این خاطر گوشتان را برش خلاص بکنید و با تمام دقت پیامش را بشنوید. الف لام میم ای آیه هایی که بعداً وسایل بسیار بزرگ را برای شما پیشکش میکنه و غرس نهای توحیدی را در قلب شما محکم میگرداند، آیه هایی است که ازمش حروف هجا ترتیب یافته ولی دارای چنین ویژگی و عظمت است که باید اقرار به صداقت آن بکنید. مستقیم دات‌کام تقدیم میکنند. الف لام میم الله اعلم، تلک آیات الکتاب الحکیم، این است آیات کتاب الحکیم با حکمت. تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، این است آیات کتاب. کتاب طبیعی است که ابتدا و انتها دارد و مفاهیم متعدد را در یک موضوع جمع میکند. این هم کتاب است که عقیده، اخلاق، اقتصاد، نظام، روابط، آن چی که تو به او ضرورت داری در اینجا نهفته است. تلک آیات الکتاب، این آیات های کتاب است. به عبارت دیگر تلک آیات الکتاب، این بخش از ای آیات قرآن است. الحکیم بسیار با حکمت، حکیم چی که هر چیز را در جایش بگذاری، هر چیز را در جایش بگذاری، غلط چیز را بر جایش نمانی. سوم صفتش هدن، مایه هدایت و رحمه و مایه رحمت است للمحسنین، برای نیکوکاران. قرآن کتاب خدا هست، یک بسیار حکیمانه موضوعات را بحث میکند، دو سومش مایه هدایت است برای انسانها، و چهارمش و رحمه، مایه رحمت به حسب اقامه کننده زندگیشان، تضمین کننده زندگیشان در دنیا و آخرت است. خب برای کی؟ برای انت است؟ برای بوش؟ نه، للمحسنین، برای نیکوکاران، آنانی که مسلمان هستند، نیکوکار است. نیکوکار کی است؟ هر کس که دعوا میکند. نه، الذین یقیمون الصلاة. شما ببینید که نماز، جایگاه نماز ان شاء الله حتما تا اینجا فهمیدین. قسم به خداست که بسیار ظلم است که تا اینجا ما شما مسائل نماز خواندیم بازم سستی در خواندنش بکنیم. کل گپ تعلق به نماز داره که نماز سست شدی دیگه. اون طرف قسم به خداست اگه عقیده برات بونه، الله شاید اگه هیچ بخش دین برات جور کنه. کل گپ در میجاست. محسن کی است؟ الذين يقيمون الصلاة، آنانی که اقامه میکنن نماز را، نماز را صحیح میخوانند، طرف طرف نمیخوانند، صحیح نماز میخوانند. کوشش بکنید که نماز را درست بخوانید. همه ائمه تان هم که زود زود نماز میخوانند، یگان بار پیش برید ثنایش بکنید، در معلوم نیست واسه بگو مولیسه. همین رقم نمازی که تو میکنی خدا بعد گفته، پیغمبر بعد گفته، به خاطر خدا خدا اصلاح بکن، صحیح نماز بخوان. 5 دقیقه اضافه، 2 دقیقه اضافه، صحیح رکوع بگو، صحیح سجده بگو، سمیع الله لمن حمیده را درست بگو. ما خطال سمیع الله لمن حمیده، ربنا و لک الحمد، فکر در سجده است. الله اکبر تو یکان بر بگیل جای سبحان ربی العلا می رو. این رقم خواندن خواه نماز نیست. درست نماز بخوان که ساتن سمیع الله لمن حمیده، ربنا و لک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. چیزی باز که انسان بخواند پاتس بگو الله اکبر، درست نماز بخون، الله ما شما را اصلاح بکنه. و یعطون زکات، و میدهن زکات را. ام نماز میخونه ام زکات میده، ولی بی اعتقاد نیست. و هم بالآخرت هم یقینون، و ایشان به آخرتشان باور دارن، یقین دارن. یعنی نماز و زکاتشان را حسب عادت نیست، عادت نیست، بلکه این بساس باوری است که این به اون معتقد است. اولئک علی هدی من ربهم، آن جماع بر هدایت است از طرف پروردگارشان. و اولئک هم المفلحون، و امی جماع ایشان هستند رستگاران، رستگاران و کامیابان واقعی امی مردم هستند. زیرا ام عقیده با عمل یکسان در حرکت است، یک طرف عقیده است یک طرف عمل است. مشکل در کجاست؟ با بعض مردم عمل است عقیده نیست، با بعض مردم عقیده است عمل نیست. بنان ارتش هم سقوط میکنند. کامیاب کیست که هم عقیده داشته باشد و هم عمل داشته باشد. و من الناس با وقت فضی که قرآن مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، ولی یک تعداد مردم هستند که من یشتری کسی است که میخرد لهو الحدیث سخنان پوچ و بیمعنا را، لیضل عن سبیل الله، تا گمراه کند مردم را از راه خدا بغیر علم بدون دلیل. بدون دلیل مردم را گمراه میکند. دلیل انتقاد ندارد. پیدا کن انتقاد را با قرآن. هیچ دیجا انتقاد کرده نمینه از طرف مسلمان ها. ولی چی میکنه؟ لهو الحدیث را پیشکش میکند. و یتخذها هزوا، و بگیرن آن را، ای پیام قرآن را، هزوان به تمسخر. اولئک لهم عذاب مهین، آن جماع ایشان را عذاب خواهد کننده. و اذا تطلع علیه آیاتنا، چون خوانده شود بر وی آیات ما، ولا مستکبرن، رو به گردان تکبر کنان، که ان لم یسمعها، گویا که نشنیده از قرآن را، ای پیام را، که ان فی اذنیه وقرا، گویا در هر دو گوشش کری است. فبشره پس مژده بده او را بعذاب علیم، به عذاب دردناک. نضر بن الحارث با تجارت به طرف فارس می آمد. آمد در اوجا قصص تواریخ را خرید، تواریخ عجیبی را، و اصلا یک شب را کرد خدا را. امی رقم کلیله و دمنه ای رقم کتاب ها را خریده را، بسیار کتابای دیگر را هم خرید به اطلاقت خدا آفر، قصه های اسفندیار و رستم و شاهان ایران را کت خدا آفر. بعد از او باز مجلس ها را جور میکرد، یک کنیز دو سی کنیز داشتن فاحش، یارا میگفت شما رقص بکنید، باز به با مردم میگفت اینا این قصه من هم دیگر گوش بکنید، چی یک قصه برد او جا اینا رقصتان، و ای جا هم این داستان های بسیار عجیب و غریبی که برتون گفته میشود. این داستان ها را که میگفتن میگه پشت محمد میرید، پشت محمد نروی، اینجا سوید ساتتان تیر بکنه، عیش بکنه، عیش. ای را میگفت قرآن کریم آیاتا را نازل میکنه که بعضی از مردم کسای هستن که میخرن لهو حدیث را، سخنان پوچ را میخرن تا مردم را گمراه بکنه از راه خدا. قرآن خود نضر بن الحارث بدبخت گفت و او را برزو فبشره به عذاب علیم، مجده برش بته به عذاب دردناک. از حسن رضی الله عنه روایت است که انه قال، او مبارک می فرماید کل ما شغلک عن عبادت الله و ذکره من الصمر والاباحیک والخرافات والغناء و نحوها، هر آنچه که تو را از یاد خدا باز دارد. او چی قصه های شوانه طویل بوده باشد از مجلس ها را جور بکنه، چی خنده های بیجا بوده باشد، چی خرافات بوده باشد، چی ساز آواز موسیقی بوده باشد و چی بدیلی از اینها بوده باشد، این کلش در لهو الحدیث داخل است. حضرت جریر ابن عبدالله از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که حضرت عبدالله ابن مسعود اتو میگه والله الذی لا اله الا هو، قسم به آن ذات است که معبود بر حق جز او نیست. باز تکرارش کرد والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، سي بگو هو الغناء، اي موسيقي هو الغناء، اي من موسيقي. ومن الناس و بعض از مردم من کسی یشتری که میخواد لهو الحدیث سخنان پوچ یعنی موسیقی را، میره در بازار کسب میخره. صحیح شد، لهو الحدیث. چرا میخره ایره؟ لیضل عن سبیل الله، لیضل الناس عن سبیل الله، تا مردم را از راه خدا باز دارن بغیر علم بدون دانش. یعنی ایتو نیست که منفعت موسیقی را ثابت بکنن، باز خوب منفعت ندارد، ولی با وصل شاید پر منفعت را از پیش میگیرد، زیای وقت برش میگیرد. در دیگه شاید خوب است، از زیای کمک منطق است، عقل خوب است. خداوند متعالی ملت ما عقل هم گرفته، عجیب یقل شده دیم مردم. اقا وقت خود را ضایع میکنه، الله شاید است که 4 ساعت 5 ساعت یا انتا ششتن به تلویزیون دیدن، تا که برنامه تلویزیون ختم نشه هیچ یار خواه نمیبرن، میشینن فرسان بکنه. امیر شده که تیر شده، امیر یک به یک در حافظشان از صحبت قصه میکنن. ایتو فکر بکن الله شاید است که در این شهری که ما زندگی میکنیم داری چند میلیون انسان، یکی اطفاله که خواه میبره که خبر نمیشود، یکی میری سفیده متقاعده که دیگه از کار نیستن، خواه عبادت هم نمیکنه، او هم دیگه خواهش میبره، دیگه باور بکنه کلک بر ششت خراه ای کده مشنوه به نماز سست، به عبادت خدا سست، به ذکر الله سست، به نماز جمعه نوخت میره، وقتی که نماز خونه میشه یه وقت باز جنابای عالی داخل نماز داخل مسجد میشود، دینم نمیفهمم، قرآنم نمیفهمم، گپ دینم یاد ندارم، این می کلش لهو الحدیث، بمی موسیقی، بمی سریال ها، بمی چیزای مبتذل وقت خدا تیر میکنن. از او بترترش که تا از بازار سیدی های بسیار مبتذل را میخرن و ایره در خانه هایشان مشنون، در حالی که یک بار انسان کمه که غیرت داشته باشه رقم کار خونه میکنن، ولی یا مشنون دوجه دخترش، خواهرش، کیو کلش شده باشن دیگه، من نمی کنم چرا رقم کار میکنن. لهو الحدیث، سخنان پوچ را میخرن. عبدالله بن مسعود گفت که قسم به خدا که لهو الحدیث موسیقی است، چون در اینجا حکومت دینی وجود نداره. به این خب باورمند باشه، هر کسی که به حکومت افغانستان اسلامی گفت او خودش بیدین است، نمی فهمه که حکومت اسلامی یعنی چی، تال نفهمیدن. حکومت اسلامی این رقم مزخرفات را میگیره. یک نفر خب چی رقم هستون باش میگه موسیقی صاحب غذای روح هست، این را برق میگوید قسم به خدا تعمی کلمه بس است که به این کافر شدید. خب ما احتیاط میکنیم، از نظر استدلال این کلمه کفر است. الله میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، و تو میگی ساز و آواز مزامیر شیطان، ای قلب تو را اطمینان میبخشد. یکی از روزها ما با یکی از کسا گفتم عجیب توی است که هر وقت پدرت مرد یا مادرت، ما یک کسی در میارم و خوب اما تو با ساز سرنج در خانت میمانم که قلبت مطمئن شود. بهش میگو اگر ای قلب مطمئن خود، در وقت تشویش باید مطمئن شود، در وقت غم باید مطمئن شود، تو میفهمی که در او وقت مطمئن نمیشود. پس این نیست که گفت غلط ها نزنید که قلب موسیقی روح را غذای روح هست، غذای روح قرآن کریم هست، غذای روح تلاوت قرآن هست، ذکر الله هست. این حرف ها چرا میکنید؟ ایچ کس همین مزخرف ها را نمیکنید؟ چرا این کلمه غلط استعمال میکنید در جامعه اسلامی؟ چرا تخدیر میکنید ذهن را؟ بنان اعزا این مسئله موسیقی تقریبا به چهار قسم میتونیم را ارزیابی بکنیم. اول غنای حرام است که مجموعاً اینی موسیقی های مبتذلی که در تلویزیون ها و رادیو های کل افغانستان نشر می شود، حرام قطعی و ناروا و وسیله تخدیر ذهن مسلمان است. در اینجا هیچ یکی از علما، یکی از فقها هم شک ندارد. دومش غنای مباح است که می تانیم کمش را بپذیریم و او ناروا نیست، که او به اصطلاح اون موسیقی که به خاطر تحریض به سوی جهاد، تحریض به روز مسائل مسائل وطن و مسائل ملی، و تحریض برای چی بوده؟ برای صحت بخشیدن مجالس خوب بوده باشد. ما ایران میبینیم که پیامبر ما علیه السلام از مکه که به طرف مدینه منوره میآید، در حضور پیامبر علیه السلام داریه میزنند. حضرت ابوبکر صدیق میخواد که مانع شود، پیامبر واسه میگه نه نکو، این دین ما فصیح است. بکترش در آنچه مواقع و در رفتن مجاهدین به طرف جبهه و در بعضی از مسائل خوشی ما شما، ما میتونیم موسیقی را استعمال، ما این معنا نمیکنیم با مسلمانا عروسی داشته باشیم هزار بار میتونید. این پیامبر میگه اعلن النکاح بالدف، نکایتان را با دریال اعلان بکنید برای مسلمان ها. ولی هر چیز تا حدش، ایتو نه که دیگه تو شروع برشو بکنید تا دو وجه شب دیگه اشتراک بگید چیگه پس ما عروسی دارم. یک مرحله را باید قائل شدیم و از طرف دیگری آنچه که در این موسیقی گفته می شود ای باز قابل بحث است. ایتو نشد که به شهوت کس را فرا بخونید، تمام روز موی زن است و لبایش است و گپش است، ای گپ هاست که انسان را به طرف بدبختی بکشند. بلکه در عین حالت که این موسیقی وجود دارد، اشعارش باید چیزی بوده باشه که انسان را فهم بدهد، انسان را غیرت بدهد، انسان را تشویق به کارهای خوب بکند، و شعرهای حماسی گفته شود که انسان را به اصلاح چوکات بندی بکند، نه که چوکاتش خراب بکند. چون این موسیقی ها مباح است به این معنی که یعنی کسی اگر این کار را میکند گناهکار نیست، به این معنی نه که تو ثواب از او بگیری، مباح است، ولی که نیت صالح بوده باشه میشه الله ثواب بعد بده. این موسیقی را در میدانیم در چندین مواقع به جای ضرورت استعمال بکنیم، یعنی در اعیاد ما، عید که میشه شما میتونید که استعمال بکنید و ممانع نیست، روز زیر روز خوشی ماست و باید این کار صورت بگیرد. در وقتی که ما جشنهای ملی و حماسی فدا داشته باشیم، در روزی که در خانه ما عروسی می باشد، در اوجرا کار را بکنیم، در اینجا اتفاق و علماس و جنجال نیست. یک سوم نوع موسیقی که حرام است، او موسیقی به نام دین است. طبله و ارمونه را بیار، سید طریقه چستی است. فهمیده شانه؟ کتید چستیه پستیه توس پرخش. فهمیده؟ که این دین نیست. ده این دین نیست و این خلاف دین است. دین اجازه نمی دهد که به نام دین به دست صورت بگیرد. بنان دول و سرنه زدنش، به نام دین، به نام طریقه، این حرام قطعی است و هیچ کس نمی دهد به این دلائل را پیدا بکنند. زیرا پیامبری کارا نکرده، صحابه کارا نکرده، تابعین کارا نکرده و کسی که این کارا کرده از نظر علما کاملا غلط است. ما یکان گفایی را میتونه خودم هم نمیفهمیم. همیشه بیاریم چهار طریقه تو مرده کردیم طریقه را میشناسی؟ ما بیار بر ثابتش بکنم تنها احیای علوم دین هم بخوام بیش از 35 طریقه را در اینجا پیدا میکنیم. این چهار را شده از کجا محصرش کردی به این چهار دانه؟ بنان یک دانه از این کاملا غلط است و ما نمیتونه عملا شما بریم یعنی کسیمی را چیگه باسته ما طریقه دارم. این رقم موسیقی ها به نام دین، به نام دول سرنه که به نام دین میدونه، از نظر تصوف، از نظر دین غلط و هیچ جایگاه علمی و شرعی نداره. غنایی که برای حروب میشود، برای جنگ، این هم تشویق کننده برای مجاهدین است و این هم جواز داره. ولی این موسیقی هایی که فعلا ما داریم که هم اشعارش مبتذل است، هم آوازش مبتذل است و حتی در این جا عملا ما فکر میکنیم که انسان ولو که عالم نبودش با مجرده که ببینم میگه که غلط است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نحمده و الله جل جلاله در آیت گذشته که شخص لهو الحدیث را بخرد و مسلمانان را توسط از او به جای مصروف بکند مژده به عذاب دردناک برش داد. در مقابل کس دیگر را هم عنوان میکند که او مسلمان است و در فکر عزیز که مسلمان ها دین یاد بگیرند، به الله نزدیک شوند، به عکس از او عمل میکند. زیرا یک موضوعی که میخوام در اینجا اضافه بکنم، ابن ابی دنیا یکی از علمای بسیار بزرگوار است و کتاب های بسیار زیبا دارد. او و بیهقی در شعاب ایمان از قاسم بن محمد به تو روایت میکنه که او از امام شعبی پرسان کرد در مورد موسیقی و غنا. بعد برش گفت که ببین ما کسی هستم که نه دوستش ندارم، انها که عنه، تو را از او باز میدارم، از موسیقی تو را منع میکنم و اکره لک و او را بد هم میپندارم برای تو. وقتی که ایره گفت فقال سائل، کسی که در مورد موسیقی پرسان میکرد، گفت که احرامون هو؟ ببینی امام شعبی برش میکرد ایره دوستم ندارم، تو را از او منع میکنم و شخصیت تو بلند ازیست که به ایچی رای کوچک را مصروف بکنم. سائل سوال میکنه احرامون هو؟ آیا این موسیقی حرام است؟ یک خود گفای ما شماست که هر چیز حرام میگه، یکی مسائل علمی است. وقتی که دین یک چیز رو حرام بگوید، حلال دانستنش کفر است و حلال تو نیست که به نظر یک کسی بیاید. حرام من از یک شی که به دلیل قطعی ثابت شده باشد، که در دلیل شک و شبهه وجود نداشته باشد، احتمال ثانی وجود نداشته باشد. از این خاطر فقها همیشه کلمه میگه دوستش ندارم، خوب نیست، روا نیست، این رقم کلمه را استعمال میکنه. کلمه حرام را بسیار به ندرت استعمال میکنه، عرض از علماء یک چیز به حرام کلمه استعمال کرد، بفهمین که قطعی نارواست. سائل از امام شعبی پرسان میکنه که احرامن هو؟ قال گفت امام شعبی انظر یا اخی، برادرم ببین، اذا میز الله الحق والباطل، اگر خداوند متعال حق و باطل را جدا بکند، بعد ببین فی ایهما یجعل سبحانه و تعالی الغناء، امین موسیقی را من حیث یک عمل در کدام کتله بگذارد؟ من از این پرسانه میکنم، روز قیامت الله جل جلاله که اعمال را جدا بکند، امین ساز و سرود را در طرف حق میماند یا در طرف باطل؟ و نفر امین که دیگه که تحبیز که سر دو طرف دیگه که خواهد دیگه چرا این کارا میکنه؟ میفهمیم که در طرف باطل است. پس از ما از حرام حالا کی پرسان میکنی؟ یک شایی که بیمعنا بوده باشه چرا وقت اون زیر میکنی ترش؟ ولی مسلمان چی میکند؟ این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته به طریقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کردن. ببینید یکی از جمله اعمال صالح چی بود؟ که او مردم را به بدینی خواند، این نفر مردم را به دین میخواند، این تفاوت اعمال صالح. او مردم را یصدون عن سبیل الله، این را بر دین خلاص کرد. لهم جنات النعیم، مریشان را جنت های نعمت بر این هاست، کاملا آماده شده برشان. خالدین فیها، یک روز دو روز هم نمی باشد، همیشه می باشد. خالدین فیها، همیشه می باشند در آن. هر کسی بگه که حاد برست و نرست یکان تفاق بعضی کفا می شود، باز عمل نمی شود. الله میگه وعد الله حق، وعده خدا راست است، وعد الله حقا، وعده خدا راست ثابت ولا یتغیر. و هو العزیز، او غالب است، نه از کسی می ترسد نه از پوره کردن وعده خود عاجز است. الحکیم با حکمت هم است که در مقابل عمل چی میده؟ پاداش میده، در مقابل عمل پاداش میده. دلائل هم پیشکش میکند که خدایی که وعده جنت برای کسی میدهد در مقابل اعمال صالحش، او ذاتی که خلق السماوات بغیر عمد، آفرید آسمان را بدون ستون. این بسیار بزرگ است یک جنت برکو بتن، این بسیار سخت است. الله آسمان را بدون ستون استاد کرد و آفرید. ترونها، که ببینید آن را، که این دلیل بری بوده باشه که الله است و پاداش میدهد. و القا فی الارض رواسی انتمید بکن، و انداخت در زمین کوها را انتمید بکن تا میلان ندهد شما را، میلان ندهد. طبیعتا این زمین اجزای تو جدا میشود. الله کوه را در بینش پیدا کرد به شکل عجیبی که این کوها زمین را از چیر شدن نگاه کرد. غیر از این ما همیشه دیگه در دعالت میبینیم که یک بار زمین از هم جدا میشد. آیا علما تثبیت کردن این قاره ها که یک وقت با هم پیوست داشت، پسان استاسا از هم جدا شده میشد که این هر قاره با زمین هم جدا شده بود، ولی خداوند متعال به واسطه کوهی را نگاه کرد. این در ذهن ما شما نمی گنجد. و بست فیها من کل دابت، و پراکنده کرد فیها در امی زمین من کل دابه، از هر نوع جنبنده های عجیبی را بر پیدا کرد. یکی دار احبار تا می بارد، یکی دار شیر بر می ده، یکی دار گوشت از پیش می گیرد. این چیزا را هم الله بر پیدا کرد. و انزلنا من السماء ماء، نازل کرد از آسمان آب را، فانبتنا فیها من کل زوج کریم، پس رویانید در آن از هر جنس، از هر سن کریمون، بسیار نیک، از هر صنف مخلوقات بسیار نیک آفرید. هر مخلوق رو در جای خودش یک بار ملتفت شو ببین که کجایش غلطی داری. یکان بار این گنجشگاه یکان ما نست ما ببینیم تعجب به انسان نه که پروردگارا این چی رقم رنگ است، چی زیبا نقاشی شده، چی قوارهای مقبول داره که ما تو برش ببینی. اما تو یک بار این چشمایت بر تو دیگه خیره میشه، پس دار میخ الله این تو یک ذاتی هست، این تو مقبول پیدا میکنند. هذا خلق الله، این ات آفرینش خدا. آفرینش خدایی نیست، در تمام در زمین ببین، در آسمان ببین، در جنبنده ها ببین، در پرنده ها ببین. هذا خلق الله، ایست آفرینش خدا. فارونی، پس نشاد بدهید مرا ماذا خلق الذین من دونه، چی چیز آفریدن آنانی که غیر آنند، غیر از الله در عمق مخلوقات ثابت بگو که فلانه چیز را فلانه کس پیدا کرد. ایتو یک چیز نشان بدن. پس وقتی کل چیز را خدا آفرید و کلگی را خالقش الله هست، بله ظالمون بلکه ستمگاران فی ضلال مبین، در گمراهی روشن هستند. ستمگاران که آفرینش را کلش خدا بکند، باز عبادت از غیر الله شود. آنچه که شما عبادت از غیر الله، او را خدا آفریده، باز او را عبادت بکنه، الله را ترک بکنه. ستمگاران یعنی استعمال شی در غیر موضوع لکن. عبادت که از آن خدا بود، او را رفتن در غیر خدا کردن. در مقابل این آفرینش، الله جل جلاله بر ما شما عقل داده تا که این آفرینش را تحلیل کرده سپاس خدا بگویم، به خاطر اینکه چون این ستایش را، چون این سپاس را کسی دیگری هم گفته، الله او را بر ما تو معرفی میکند. شما هم در مقابل فریده های الهی چی بکنن؟ الله را سپاس بگوین، طوری که شخصیت های بسیار بلند دیگری چی کرده؟ سپاس الله را گفته. ولقد آتینا لقمان الحکمه، و تحقیق ما دادیم حضرت لقمان علیه السلام را الحکمت، علم و زیرکی. الحکمه ای که شعر را در جای خودش بگذارد. ظالم کی بود؟ شعر را در غیر موضوع له گذاشت. حکیم کی است؟ چیز را در جای خودش بگذارد. ما حضرت لقمان را حکمت دادیم ای که از وقت استفاده بکنم، شعر را بشناسد، سخن بگوید و از هر عضوش و از هر وقت به جای خوبتر استفاده بکند. انشکر لله حس وجود داره و قلنا له انشکر لله، ما برش گفتیم که سپاس بگو الله را. و من یشکر، هر که سپاس گوید، فا انما یشکر لنفسه، جزی نیست که سپاس میگوید برای خودش. انشکر لله علی ما اعطاك من الحکمه، این که سپاس بگوی الله را در برابر آنچه که الله بر تو از حکمت داره. ولی بفهم هر کس که سپاس گوید شکر خدا را، جزی نیست که شکر میگوید برای منفعت خودش. و من کفر، هر که کفران ما سپاسی بکنه، فا این الله غنیون، الله بی نیاز حمیدون، ستوده شده است، ذات ستایش شده. حضرت لقمان ابن باورا، امام صفیان ثوری از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که قال حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، یکی که غلام بود، دومی که سیاپوس بود، سیومیشی که کسب نجاری دمی کرد. سعید ابن المسیب میفرماید کان لقمان من سودان مصر، از سودان مصر بود. سو مشافر اعطاه الله الحکمه و منعه النبوه، لبای بسیار کلان کلان داشت، خداوند متعال حکمت را برش داده بود و نبوت را برش نداده بود، یعنی پیغمبر نبود. مردی از سودان می آید پیش حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنه، یسأله چیز را پرسان کرد. ایتو پرسان کرد که فیصله یک نوع حقارت را در خود دید، چون کسی یک طرف سیاپوس بود، یک طرف هم ناشنا، در مجلس حضرت سعید که شد، چون حضرت سعید یکی از علمای بسیار بزرگی و شخصیت های بزرگی دینی ما شماست، دوید که در مجلس از او ششتن و سخن گفتن و مطالب گفتن، نوعی از جرأت و شجاعت را در کار بود. وقتی که مرد نوعی از حقارت را در خود دید، فوراً برشون علما هستن، یقینم طبیبای وقت، حضرت سعید برشمه که لا تحزن من اجل انک اسود، چرا یکنم خرد شدی از این خاطر که تو سیاپوس هستی؟ فا اینه کان من اخیر الناس ثلاث، سه نفر از خوبترین مردم من سودان، از سودان بودن، یعنی سیاپوس بودن، بلال رضی الله عنه، کسی که پیامبر خدا میگه در معراج که رفتم تک تک پای بلال رو از خود پیش دیدم. ایتی یک شخصه محجع مولای حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه که یکی از بزرگترین علما بود و لقمان حکیم. امام مجاهد می فرماید که حضرت لقمان غلام سیاه‌پوستی بود که لبهای کلان داشت، قاضی بود بر بنی اسرائیل در زمان حضرت داوود علیه السلام، قاضی هم شد. تفاوت ببینید، یک دفعه غلام، دیگر دفعه میشه قاضی. برو هم به متکبرترین مردم که بنی اسرائیل است. از این خاطر حضرت جابر رضی الله عنه میفرماید که ان الله رفع لقمان الحکیم بحکمته، خداوند متعال حضرت لقمان حکیم را برتری داد به خاطر علم حکمتی که داشت. فرآه رجل کان یعرفه قبل ذلك فقال له الست عبد فلان الذي كنت ترعى بالامس معي غنم لمكان كذا وكذا. تو فلانا نفر نیستی که امرای ما رما را می چراندی در فلانا جا فلانا جا فلانا جا؟ بس بس نه که نه. قال نه، بله من اون نفر هستم که چوپانی می کردم. بس بس نه که تمام بکر این چی هست؟ یک دفعه از چوپانی آمدن به این سر قضا ششتن و یک موضوع بزرگ. فما بکر ما ارا، چی هست که آلی من ایتی یک حالت می بینم. قال گفت حضرت لقمان برش که صدق الحدیث، راستگویی مرد اجاره کند. دومش و صمت عما لا یعنی، و چپ بودن ما در آن موضعی که ضرورت نداشتم گفت بزنم. دو گفت مرد اجاره کند. یکی نکته شد که راست نگفتم، یقینا که راستی چی خوبی دارد. و دومشی که در او جایی که کارم نبود تو چه گفت نمیزدم، آرام. فقط طریق علما کلگی باورمند بیست که حضرت لقمان پیغمبر نیست، ولی یکی از اولیاء الله هست. ولی حضرت جابر از حضرت اکرمه روایت میکنه که کان لقمان نبیان، حضرت لقمان پیغمبر هم بود. جابر مرادش ابن یزید الجعفیست و او آدم ضعیف است از نظر سند. الله می فرماید که ما دادیم حضرت لقمان را الحکمت حکمت. حکمت چیست؟ هی الاصابت فی القول والعمل، هر کس که هم در سخن راست آمد گفش مطابق با واقعی و هم عملش مطابقت داشت با زبانش و در اصلش وضع شای در جایش است. حکیم که المتقن فی الامور، کس که در کارها دقیق استوار و کار را پا برجا بکنه. ما به حضرت لقمان حکمت داریم به خاطر چی؟ تا که سپاس گوید مرا شکر خجیست. میگه عبارتون عن اظهار نعمه ضده الکفر، اظهار نعمت بکنی ضد که شکر چی است؟ کفر است. بازی شکر بسه بس تقسیم میشود، شکر قلب که او تصور نعمت است، همیشه نعمت خدا تصور بکنی، ایمان، اسلام، عقیده، اخلاق، کل شکران داره که در نفس خود انسان بگوید. شکر به زبان است که ثنا بگوی به آن نعمتی که الله برای تو داده، و شکر به جواره هست که مکافات نعمت به طاعت است، آنچه که الله بر داده دیگه در مقابل شما خوبی هم باید بکنی. و من کفر فإن الله غنی حمید. آلی حکمت هایی که حضرت لقمان داشت یک یک توضیح می دهد. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعیده یا بنی لا تشرک بالله، و چون گفت حضرت لقمان حکیم لابنه برای فرزند خود و هو یعیده، و حالا که او را نصیحت میکرد پند برش میداد، یا بنی ای فرزندم لا تشرک بالله، با الله شریک قائل نشو، لا تشرک بالله، با الله شریک نبیار، ان الشرک لظلم عظیم، مسلما شرک ظلمی بس بزرگ. اولین دفعه شروع میکند ببینیم که عقیده را جور نکنن سر عبادات عبادت نمیشود. حضرت لقمان بر فرزندش اولین گفتش امیست که یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم با الله شرک نبیار، با الله شرک نبیار، زیرا شرک ظلم بسیار بزرگ است. وقتی که ای در معرفت خدا برش قدم گذاشت، الله جل جلو جمله معترضه را نگرد. قبل از اینکه وصای دیگه شه بر ما بده، چون یک پدر و او هم لقمان حکیم وار شخصیت، بنان با مغایرت شجاعتی که داشت یا عزت نفسی که داشت، فرزندش نمیگه که بچه ما را احترام بکن، دیگه با ما تو برش میاد، ولی الله را برش معرفی کرد. خداوند متعال در اینجا این کلام را بر ما میدهد که بعد از اینکه الله را به یکانگی شناختین، مسئولیت دومتان و وصینا الانسان بوالدیه، ما سفارش کردیم انسان را در خوبی با والدینش، در اطاعت نمودن از پدر و مادرش، حملت و برداشت امه و مادرش او را وحنن، در حال سست شدن، علا وحنن بس شدن دیگری، مادرش از یک سختی را گرفت به سختی دیگری، یک سختیش ببینید که گرفتش در دشکمش 9 ماهی را گذشتان، در اینجا سختی مختلف سرش آمد، یکان بار نان نمیخورد، یکان بار بوی بدش میاد، یکان بار سر ذهنش تغییر میاد، یکان بار اگر شما بعض زنها را میاد حتی در ارگانیزم وجودش تغییر میاد، رنگای عجیبی پیدا میکند، این کلش سختی است و این را به خاطر یک فرزند میگیرد. وحنن علی وحنن و فصال و فی عامین و جدا کردن او از شیرش. وحنن یک سختیشی بود در شکم پروردنش بود، دومش علی وحنن بسش شدن دوم، بس سختی دوم. او چی بود؟ دکترها امروز میگن که یک درده که به یک مادر میآید در وقت زایمانش، مثل که به 30 کیلوگرم وزن او را متو بزنی، اما قدرت میگیره. حالا شما بگید چقدر دفعه متعدد برین میرن. یک سختی دیگهش گذاشتن فرزند بود بر زمین، این دیگه تکلیفش بود. بعد از که به دنیا ای را آورد، بعد مشکلات دیگر دید. و فصاله فی عامین و جدا کردن او از شیر در 2 سال، این دیگه سختیش بود. پاکش میکرد، گریان میکرد، برش میخیست، ترک و بزا خوش بکو بگر شیر برش بتین، این کلش. از طرف دیگر یک بار شما فکر بکنه، ما یک لقمانانه که داشته باشیم و کهی بکس میتیم، ولی مادر نصف روزی خود در وجود خودش بر ما میداد، این را بر ما میداد، شیر که میخورد بیزه انرژی خود را بکی میداد، بر ما تو میداد. انشکر لی والی والده ایک، به این که شکر بگی مرا والی والده ایک، و شکر بگی مادر و پدرت را، مادر و پدرت را باید شکر بگویی. الی المصیر، بسوی من است بازگشت شما. ببینید جمله معترضه بود قرآن کریم داخل کرد، او گفت که تو در فکر خدایی را برش که داد، الله نگه تو فکر خدایی برش دادی، این فکر تو را باز ما برش میدون. هر کسی که در غم دین شود، غمای دیگر الله برش حل میکند. و اینجا حدا که علا ان تشری کبی ما لیس لک به علم فلا تصعه هما، ولی اکس میگه که ما پدر و مادرم خوب چی خوبی بکنیم، اونا کافر هستن، ما را همیشه به بدی امر میکند. الله میگه اگر تلاش بکنن ای پدر و مادر به ای که تو شریک مقرر بکنی با من، آنچه که نیست تو را با آن علم، فلا تو توی همه در ای با اطاعتش نکن، پدر و مادر تو را در ضد دین استعمال بکنی، این کار نکن، برو بچه تفنگ بگی علیه مسلمان ها بجنگ، این کار نکنی، کار نکن، فلا تو توی همه بگو پناهت با خدا، این کار نمیتونه بکنم. ولی با هر موضوعش و صاحب همه فی دنیا معروفه، در دنیا امرش نیکی بکن، در دنیا از شکمش خبر باش، از بودش خبر باش، از لباسش خبر باش، از خانهش خبر باش، پرسانش بکو، مجلس امرش بکو، ولو که کافر هستن، ولو که کافر هستن. و صاحب هما فی دنیا معروفا، معروف چی هست؟ میگه همنشینی نیک، اینی تو یک نیکی بکن. و تبع سبیل من اناب الیه، خب پدر و مادر تک ایلا میکنی که کافر و مشرک هستن، تو با دیگه چی میکنی؟ پیروی بکو سبیل من انا و الی، راه کسی را که رجوع دارد بسوی من، راه کسی را پیروی بکو که بسوی من رجوع دارد. پس مجالس نیک را انتخاب بکو. عزیزا باور بکو اقی که در مجالس صلح ها حکمت است، باور بکو در بسیار چیزا نیست. یک روز با یک انسان دیندار بشین، باز قیاس تا بگی که ما دیروز و آلی چقدر تفاوت کردیم. این حکمت خدا است. از خاطر الله نه که همیشه پیروی بکو رای کسی را که به سوی ما او در تلاش است، به سوی ما در حرکت است. و پیامبر علیه السلام جای دیگری هم می‌فرماید که مجلس نیکوها نیکوکاران همچو عطار است. یا عطر برت می‌دهد، یا تو می‌خریشد، و یا حداقل به ماشامت می‌دهد. یعنی به این معنی در مجلس نیکا وقتی که تو بشین یا سوال می‌کنی او بر جواب نیک می‌دهد. یا اون نیکوها خداوند متعال استعداد داره که می‌بینه تو را غلطی دیگه بینه فوراً بر اصلاح می‌کنه. این کارو تو بکن. یا حد اخر که بشین دروغ و جانه است، غلطی و جانه است، ذکر خدا است، پرسان است، علم است، اونجا بشین. الله دی جانه که پیروی بکو رای کسی را که رجوع دارد به سوی من، ثم الی مرجعکم. اتونست که تو همیشه در دنیا باشی، باز آخرین بار بازگشت شما به سوی من است. و انبئکم، پس خبر دهم شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که میکنید، با آنچه که میکنید من شما را خبر میدهم. بعد از این بسکس موضوع را قرآن کریم به وصایای حضرت لقمان حکیم می کشند. یا بنی انها ان تک مثقال حبت، ای فرزند من، هر آن خصلتی که باشد، مثقال حبت، هم وزن یک دانه من خردل اسفند، به اندازه یک دانه اسفند یک عمل بوده باشد، فتکن فی صخرت، پس باشد در ما بین یک سنگ، او فی السماوات، یا هم در آسمانها، او فی الارض، یا در زمین، یکی به الله، الله او را در وقت محاسبه احضارش میکنند. یک عمل بسیار کوچکی که در ما بین یک سنگ کلان باشد، او را پت بکنی که کسی دیگه نبیند، یا در این آسمانهای بیکران تیت باشد، یا در زمین کم باشد، الله او را سرد چی میکنند؟ محاسبه میکنند. نیک بوده باشد و بد باشد، الله او را حاضر میکنند. ان الله لطيف خبير، بشك الله بسیار بارک بین است، الله بارک بین است. اینجا ببینید حضرت لقمان بعد از شناخت توحید بر فرزندش فکر آخرتی میده. اگر خواسته باشین فرزندانتون صالح بوده باشه، خانوادهتون صالح باشه، فکر آخرتی برش بده. باش بگو که یک جای دیگه ما شما میریم، کس را بگو که چند روز بعد با ما تو فلان جا میریم، همیشه از پیش پرسان بکنم چی بکنم، چی آمادگی بگیرم، چی رقم برم. فکر آخرتی بودی که فرزند پرسان بکنه همیشه چی کار بکنم که به الله نزدیک شوم، چی کار بکنم که خدا ما را بپذیره. خب فکر آخرتی اصلاح کننده است. از خاطر حضرت لقمان این فکر از کجا برش میده که مراقبت الله را اگر انسان بر خود بپذیرد. میگه باشیم اگر یک دانه عمل بسیار کوچک ولو به اندازه دانه اسفند باشد، و او هم در مابین سنگ بوده باشد، و یا هم در آسمان ها و در زمین، الله او را حاضر میکنه سرد. بدان هیچ گاهیت احساس نکن که الله نمیبیند، خداوند متعال سرزمه ایجا را محاسبه نمیکند، نه الله محاسبه میکند. زیرا این الله لطیف خبیر، الله بسیار بارک بین است، بسیار بارک بین است، که در ذهنت نگوجه الله امور فرق میگیرد. نکته دوم، چی کنیم که مراقبت خدا را سر خود احساس بکنیم و ایجاد بکنیم این فکر آخرتی در ما؟ یا بنی اقم الصلاه، فرزندم نماز را برپا دار. اقم الصلاه تکمیلا لنفسک، نماز را برپا بکن تا که نفست جور شود، عزت پیدا بکنی و این فکر آخرتی در تو تحقق پیدا بکند. اقم الصلاه، نماز را بخوان. نماز را که خواندی بعد از باز به خاطر اینکه تو حفظ شوی با این نمازت، با این مراقبتت، با این خوبی که بدر مادر داری، با این که شکر خدا را ادا بکنی، شرک نبیاری، بنان محیط باید جور بکنی. در محیطی که تو زندگی میکنی و هم باید آراسته باشد. از این خاطر محیط مفت جور نمیشود. هیچگاه شما نمیتونی که یک قصر مفت جور شده باشد. اینه مجلی که شما جایی ششته این مفت جور نشده، سریدی کار شده، وقت برش داده شده و بسیار اوصله یک وقت بونی که سه منزل پوره شد، یک دفعه جور نشد، خشت ماندنش، فکر کردن، وقت دادن، زحمت کشیدن، بالاخره به این یک روز آماده شد. از این خاطر تو هم به خاطر که حس بکنی مراقبت خدا را و نماز را همیشه ادا بکنی و امر بالمعروف و کارهای پسندیده حکم بکن، امر بکن به کارهای پسندیده شرعی و نهى عن المنکر و بازدار مردم را از کارهای زشت. ببین که برای خودت چی بکنی، باید نماز بکنی، خب برای تکمیل دیگر چی باید بکنیم؟ امر به معروف باید بکنیم و نهی از منکر باید بکنیم. دیگران هم باید تکمیل بکنیم. تنها تو خوب بوده باشی یعنی چی؟ از یک طرف ما امر به معروف میکنیم به خاطر اینکه ما محفوظ بمانیم، نهی از منکر میکنیم به خاطر اینکه ما محفوظ بمانیم، و از طرف دیگر حق دین بر ماست که دیگران باید از عذاب خدا نگه شوند. در این حق مردم است. اگر شما امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، در مقابل یک دستگاه فاسد، در مقابل یک جامعه فاسد در حقیقت قیام کردین. بدان یک توهینت میکنه، یک لعنت میکنه، یک پل چرخی رایت میکنه، یک دهها مشکل باید پیدا میشه. دیگر قبول نمیکنی. نه، واسفر عالم و عصاب. تو صبر باید بکنی با آنچه که میرسد در باب توحید، در باب یک تاپرستی، در باب امر به معروف نهی از منکر برای تو. واسفر. صبر بکن، مقاومت بکن علام اعصابک. با آنچه که برای تو میرسد در ایران. معنی که دیگه تقاوت نکنیم. ما اعتدال تقاوت کردن. یا خوب کار کردن. وزال دیگه پشیمان شدن. قرار دکاندار به شروع کردن. چی که بس اول تجارت میکنم. چی که بس فلانه کار میکنم. مرد بکر. همین شما بودن که ما را جاو جاو کردن دیگه. وزال دیگه شروع ما را ایلا کردن تنها. ببینی ای عجیب نیست. اول کارم شروع کردن. وزال قرار کرد تجارت ها را شروع کردن. و بیا امر بالمعروف بکو، نهی از منکر بکو، این مکلفیتت است، این واجبیت است. واصبر علی ما اصابک، ان ذلک من عزم الامور. هر آن ای از کارهای مهم است، ان ذلک من عزم الامور. اصل مهم کار امی است. نماز فقط کس میخونه وطن بار. این تو ای جایش بسیار مشکل است. که تو امر بالمعروف بکنی، نهی از منکر بکنی و با خاطر ای اصولت مشکلات را بپذیری. این مشکلات بازی ایچی بسیار آخوان از دکانی مجید بیدن سبحان الله سبحان الله سبحان الله باز که ببینی که روزه داشته گوز یک نفر میانی سهی الوار را خبو خون سهیشن ایم را دادم ایراد این بسیار آخوان کسی را گفتی که غلط خوندی باز دیگه جنجال است. اینی نقطه مهم است. حضرت لقبان هم میگه این ذالک من عزم الامور، همی از کارهای مهم هم در دین امی بخش است، امر بالمعروف نهی از منکر. از این خاطر یک تعدادی از فرق اسلامی امر بالمعروف نهی از منکر را در اصول دین آورده. معتزلی و مکتب اعتزال ای را در باب چی آورده؟ اصول دین. خب ما منکر از این نیستیم، ما میره از اصول دین حساب میکنیم. بتونی نیست که ما بگیم که امر معروف گپ عادی است. حالا اگر ببینیم که امر بالمعروف نهی از منکر نباید به شکل بوده باشه که مردم را بدبخت بکنی، قلدری و ملکی بکنی، و جا خود سر مردم گلانه به تراشی کار نکن. از این خاطر ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور ولا تسعر خدک. متاب رخ خود را للناس از طرف مردمان، رویت را از مردم دور نکن، در بین مردم زندگی بکن، در بطن جامعه باید بوده باشی، در خوشی مردم اشتراک بکن، در خفگانش اشتراک بکن. ولا تسعر خدک للناس، متاب رخ خود را از طرف مردمان. به این معنی که به تو کشتن که جبین تمام تو کنجولت بوده باش، تمام روز مردم را دوزده بید، غال مغال بکنی، هر کس تو بد بگی، این کارم نکن. نکته دومی که معنی که ولا تمل خدك للناس كسرا عليهم واعجابا واحتقارا لهم. اتو علامه در درس توضیح میدهد میگه که پیشانی تام کن نکسرش از بخاطر اینکه کبر سر اونها بکنی، خود سرش کلام بتراشی و اعجاب خود را ظاهر بکنی و مردم را حقیر بکنی، این کار نکن. نکته دیگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین خرامان نرو، در زمین هم خرامان نرو، متواضع باید بری. رفتنت ششتنت عجیب بوده، یک کلاد میبینی خرامان میرمه، اتو فکر میکنی که امید افلاطون زمان همی هست، به آخر که ببینی علف بیدن جگر مبارکش نیست. یه سال هستی میبینی مردم های امید والگردهایی که میگردن تجار رو بادن بکنن که خواهی ای بخیر که ماستری داره، ای دکترها داره، یکی داره که این رقم میگردن. ببینید که این کی را یاد ندارن، این رقم نرو خرامان نرو، متواضع برو. در را مرحن مصدر است در موضع حال، در زمین اتو حرکت را اختیار نکو که خرامان بوده باشد، و پیامبر علیه السلام در جای دیگه میفرمه که هر کسی که این پیز تانبانش از بجلکش پایین شود در این زیر آیه خرامان به اصلا داخل می شود. و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عجیب انسانی بود. یکی از جوانا بود، حضرت عمر بسیار زیاد دوست داشت. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه زخمی شد، بعد به پرسانش رفت، به پرسانش که رفت دیگه ایده که دید که حضرت عمر افتیده است، بسیار زیاد گریان کرد، اقه گریان کرد. خب حضرت عمر رو را دلاسان کرد. بعد وقتی که خیس از پیشش که می رفت، ای بشه امتانبانش پایین بود از بجلکش، در اما حالت مرشی بود میگه استاد چه بچه بگو خیرت هم گفت پاشی تا بلند بگو که الله ای رقم پاشه ها را دوست ندارد. در اما تو یک حالت ببینیم که او را دوست هم داشت، میگه پاشی تا بلند که الله ای رقم رفتار را دوست ندارد. از ما کسی پتلونه ما میبینیم چی رقم هست بوده ایدی که گم کرد، ای کلش خود خرامان رفتن هست. نه باز بدبختی خواه ازی که در بلندترش که یکیداد مفتصیبا باشی میکنم ولی او خواه از کبر بود دیگه، ولی خود ای کبر نیست. این فتوه چرا میتونه خلاف سنت پیامبر علیه السلام بگو غلط از جورش کن. ان الله لا يحب، الله دوست نداره کل مختال فخور. هر انسان نازنده و خودستا، هر کس که فخر فروش بوده باشه و خودستا باشه، الله او را دوست ندارد. بگذار که دیگر را صفت بکنم، تو صفت خدا برماند. این کلش اصول است که حضرت لقمان میتونه و اگر اعضایی که یادی نیستی را در زندگی تان بیاره، این بسیار مهم است. اینی آیت ها را که ما خواسته هستا میخوام به خاطر که یک یک در حافظی تان بسپاره و این آیت ها را عمل بکنه. وقصد فی مشک، توسط و اعتدال را اختیار بکن فی مشک، در رفتار، در رفتار اعتدال عمل، نه بسیار تیز برو نه بسیار راستا. وقصد من صوتک، پایین کن آواز خود را. در وقت گفت بسیار آواز را بلند نکو، چیخ نزن. اگر این وقت تطبیق شد چی جامعه خوبی خواهد داشتیم؟ این وقت را ما تطبیق بکنیم، الله اکبر، ایچی یک جامعه فولادین محکمه که دیگر در اینجا چیزی غلط داخل نشده نمیتونه. وقت من صوتک، آواز را پایین بکو، آواز بسیار بلند گفت نزن. این انکر الاسوات لصوت الحمیر، به شک بدترین آواز آواز خران است. بدترین آواز آواز خران است، ولی بدترین آواز آواز کسی هستی که موسیقی میخوانند. یا هم سخت بد آواز داره که هر جای شخ بکنی یه آواز مبتذرشان بیرون مبرد. بازی ها حالی خوند من نامش مانده ما اینگه خر است. این نهان کرال اصوات و صوت الخمیر، بدترین آواز آواز چی هست؟ خر است. پیامبر علیه السلام در حدیث که ابن عدی روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرمه که سرعت المشی تذهب البهاء المؤمن، تیز رفتن اما بها و عظمت یک مؤمن را کوتاه میکند، کوچکش میکند. و اگر شما آواز خر را بشنوین، هنگ هنگشه، پیامبر علیه السلام میفرمه که فتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فورا نعوذ بالله بگوین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. غالبا یک کس دیگه بر ما تعلیم داده و میگه وقتی که آواز خر را شنیدی باید بگو لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هي حديث تماما، حديث میگه فتعوذ بالله، با الله پناه بگی، من الشیطان، فإنها رأيت الشيطان، فإنها رأى الشيطان، امی خر که انگ انگ میکنه شیطان را دیده. در افغانستان هم با سرچفه هسته. حدیث دیگه داریم که ارگا که مر آزان بکنه ملائکه را دیده، باز ما میگن که توی شب آزان کردی بدن سر تا باید ببریم. شما بجین این خبر دادیم باز مرغای بیچاره که آزان میکنه با صبح برم میکشن بخاطر ازی که تو چرا ملائکه را دیدی، بگم نام سرش بد میبینه. شکر بکش که الله جل جلاله توی یک چیز را برات داد که در حقیقت بشارت ملائکه برات داد که در سر خانه دامن. این مشکلاتی هست بسیار، گفای عجیب در افغانستان هست. حتی یاد من میاد حسن با خداست میگه هیچ کلا نمیتونه انی حد اقل تاج شه حکمه که خون کو، حد اقل همه که خار سرش بکن تا زیاد همه کشن. الان ترو ان الله تخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تا ایجا بود وصای حضرت لقمان حکیم که یقینا هر وصیتش دارای عزیز است که انسان یک کتاب سرش نوشته کنه و خداوند مطالبه شما رو توفیق نهد بکنه که وصایا را عملی بکنیم. الله توفیق نهد بکنه، یعنی یک قصد بکنه که امیر انشالله عملی میکنیم. چطور؟ یک قصد بکنین. بارک الله فیکم. الم تروا آی ندیدی ان الله سخر لکن، که بیشک الله مسخر کده برای شما ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و اصبح علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و گسترانیده بر بالای شما نعمت های خود را ظاهره آشکارا و باطنه و پنهان. و من الناس، با وصف ادق دلائل چیزی با دین است، چی بیانات برداد. من کسی یجادل فی الله، که مجادله و گفتگوی ناحق میکنه در باب الله، باز میگه خدا ماست فلان ماست. بغیر علم، بدون علم، ولا هدن، بدون هدایت، ولا کتاب منیر، و بغیر کتاب روشن. نه کتاب دارد، نه کدام تجربه دارد، نه علم دارد، بس شروع میکنه شرک را با الله جل جلاله میاره. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، و چون گفته شد برایشان پیروی بکنید ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده ای کتابش را پیروی کنید. قالو میگن بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم آن روش را که یافتیم بر آن پدران خود را. اول او کان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، اگرچه شیطان میخواند یدعوهم پدران ایشان را الى عذاب السعیر، برای آتش دوزخ، با وصف دیان بازم باید پیروی بکنند. شیطان پدران ایشان را به طرف دوزخ میخواند، میبینه که پدر به طرف دوزخ میخواند، تو که دوزخ میری؟ و من یسلم، و هر که منقاد ساخت وجهه و روی خود را الى الله، به سوی دین خدا، و هو محسن، باز نیکوکار هم بود، یعنی به این دین عمل هم کرد. فقد استمسک بالعروه الوثقه، به تحقیق تمسک جسته بالعروه الوثقه، به حلقه بسیار محکم، به دستاویز بسیار محکم چیکه تمسک کرده. و الى الله عاقبت الامور، و به سوی خدا بازگشت همه کارها، همه کارها به الله باز میگردد. و من کفر و هر که کفران کرد، فلا یحزن که کفره، هر کس که ناسپاسی کرد، این قرآن را نخوان، به قرآن جستجو در قرآن کریم نکرد، خود را به قرآن تسلیم نکرد و دستاویز قرآن را محکم نگرفت، فلا یحزن که کفره، ناسپاسی از او، انکار از او را جگرخون نکند. الینا مرجعهم، بسوی ما بازگشت ایشان از قانون بهم، بس خبرش میکنیم به ما عملو، به آنچه کردن ما خبردارشان میکنیم به آنچه کردن. ان الله علیم بذات الصدور، بشک خداوند متعال دانات با آن سخنانی که در سینه هاست، الله با آن سخنانی که در سینه هاست و آن فکری که در سینه هاست، الله سر زو علم دارد. یک کسی حالی بگه که چرا دیگه زود سرچپیش نمی کنه، الله میگه نمتیعهم قلیلا، کمی برشان بهره می دهید، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، باز به بسیار بیچارگی برانیم ایشان را به سوی عذاب سخت، باز به بسیار بیچارگی رانده می شود، در پاهایشان زولانه، در پشتشان هم زدن بسیار آهنی. ولی تو چون دعوتگر هستی، تو پشت ازی نگر که داخل سرش چی میشه، یک تعلق بسی ندارد، داخل سرش چی میشه، اون کار تو غرض نگی، تو کارت در دنیا بکن، در دنیا همیشه کوشش بکن فکر اصلاح بکن، یک لحظه هم آرام نشی، بنان این کار بکن. ولی این سألته من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از پیش پرسان بگوین که کی آفرید آسمان ها و زمین را، خامخامه که الله، کل الحمد لله، بگو همه ستایش نیک الله راست، ما میره میگیم چون او آفرید، بیان عبادت هم از امون بکنیم، چون الله آفرید سپاس هم از الله بگویم. بل اکثر هم لا یعلمون، بلکه اکثرشان نمیدانن، یعنی تو چی بکنی همیشه دلائل در اختیار مردم قرار بده که اصلاح شوند. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر الله راست آنچه که در آسمان ها و زمین است. بل اکثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والارض، مر الله راست آنچه که در آسمان هاست و الارض زمین، ان الله هو الغني الحميد، بشک الله بنیاز ستوده است، الله بنیاز هم است و ستایش الله به ستایش ما ضرورت ندارد، ذات او ستوده شده است. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، علی عظمت خود را بیان میکنه تا که این مسئله غنا در ذهن ما جاگزین شود که تو نکنین کنم مثلا عبادت خدا را بکن دیگه باز صبح بکن مفعه قشار کار کرده. از یک طرف ببینیم که این را در نگاه بکن، هر عمل که کردن بگو الله برم اجر بده از حیط احتیاج، و هر در عمل کردن باز خدا خدا کلام نکنین که من این تو کاری کردم. ولو انه ما فی الارض، و اگر آنچی در زمین است، من شجرت از درختان، اقلام قلم ها کردن، اقدر درخت هایی که در این روی زمین است کلش قلم شد دیگه، شما فکر بکنید از یک درخت چه قلم ها ساخته میدانید، کل درخت یک قلم نمیشود، از هر درخت هزارها قلم جور میشود. والبحر یمده و دریاها رنگ شود، سیاهی شود. من بعده او را بعد آن سبعت ابحر، هفت دریا باشد. زیرا قلم قضیات بکار نمی خورد، رنگ زیاد مصرف دارد. الان میگه با این بحر بزرگی که در دنیا است، زیرا سه حصه زمین ما آب است، این می آب هفت چند شود. ما نفیدت کلمات الله، به پایان نمی رسد کلمات الله. کلمه در قرآن کریم به معانی مختلف به کار رفتن. اول لفظ یا سخن، مانند آیه 74 سوره مبارکه توبه، و یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الکفر. اینا قسم میخورن که ما چیزی نگفتیم، حالا که گفتم سخن کفر را. ایو من این سخن است. کلمه به معنای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن به کار رفته، مانند آیه 45 سوره مبارکه آل عمران، ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. کلمه به معنای وعده هم آمده، مانند آیه 19 سوره مبارکه یونس، و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فيما فيه يختلفون. در جو معنای وعده است، ولولا کلمه، اگر نبود وعده خدا. ای وعده را بعض به معنای مهلت هم گرفته، ولولا کلمه، اگر نبود مهلتی داده شده از طرف خداوند متعال. هرچی مصادیق کلمه در قرآن کریم است، کلمات به معنای جمع کلمه و الفاظ. فتلقى آدم من ربه کلمات، جمع از الفاظ به معنای موجودات، مانند آیه 109 سوره کهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، به معنای مخلوقات. بنابراین در اینجا هم ما نفیدت کلمات الله میتونه به معنای مخلوقات بگیریم. الله ما الله راست ملکت آسمان و زمین، و به اندازه الله بزرگ است که اگر مخلوقاتی که الله آفریده توی را به شمار بگیری، این را تو نمیتونی توریش بکنی. اما قلع زیاد است. مستقیم.com تقدیم میکنن. یا الله به اقع عظیم و بزرگ است که اگر شما بخواهیم صفت خدا را نوشته بکنیم، هفت بحر دنیا برای ستایش الله کمبود میکنن، این خلاص میشود. چرا؟ این الله عزیز، الله بسیار غالب است، حکیم، بسیار با حکمت است. چی چیزای را آفرید و چقدر غلبه بزرگ دارد. بنا اما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، با این عظمتی که الله دارد، نیست آفرینش شما و نه برانگیختن شما بعد از من الا کنفس واحده، مگر مانند یک نفس. ما دی یک نفس که الله پیدا کرده، اون تو زندگی تان میکنه، مانند یک آه را که از زبان میکش، اما قاسم است. ان الله سمیع بصیر، بیشک الله نیک شنوا و بینا هست. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمن و ان الله بما تعملون خبیر. آیا ندیدی که خداوند متعال داخل میکنه شب را در روز، و داخل میکنه روز را در شب، و مسخر کده آفتاب و مهتاب را؟ کل یجری، هر یک میرود الى اجل مسمن با میعاد مقررش. و ان الله بما تعملون خبیر، و بشک الله با آنچه که شما میکنید با خبر است. این بقیز این مطالب که ذکر شد، این مذاق نبود. ذالک این بخاطر آن است به ان الله هو الحق، که تنها الله ثابت و حق است. این کلش بخاطر میگه بود، کل دلائل بخاطر دی بود که الله حق است. و ان ما یدون من دونه الباطل، و هر که را میخواند بغیر الله، الباطل و بیخاصیت و پوچ است. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. دلائلی بود که در حقیقت تثبیت کننده ای بود که الله تنها حق است، و هر کی را شما میخواند بغیر خدا، الباطل نابود شونده و بیخاصیت است. و ان الله هو العلی الکبیر، را بیشک خداوند متعال بلند مرتبه است، از این که شریک داشته باشد. الکبیر و بزرگ است، از این که کسی دیگر کمکش بکند. آدم تر ان الفلک تجری فی البحر، آیا ندیدی که کشتی می رود فی البحر، در بحر، به نعمت الله، به فضل الله. لیوریکم تا نشان بدهد شما را من آیاتی بعضی دلایل قدرت خود را. در کشی که در بحر می در حقیقت بعضی از نشانی های الله را توجه مشاهده میکنی. حیوانات عجیبی است که بسته کشتی به چفه میکنند. در اوج حکمت های عجیبی است، مخلوقات عجیبی است. این در نظر بگی. این فی ذالک مسلما در این لآیات دلائل است لکل صبار شکور، برای هر صبر کننده شکور شکر گوینده. هر کسی که در مقابل بلاها صبر بکند و هر کسی که در مقابل نعمت شکر بکشند، در این مخلوقات بیاندیشد و اصلاح تداوی خود میگیرد. ما در دو حالت داریم، یا نعمت داریم که الله به ما داده، بنان ارگاه در نظام مخلوقات بیاندیشیم کبر نمیکنیم، غرور نمیکنیم، و ارگاه مشکلات سر ما بیاد باز هم به مخلوقات خدا رو بیاریم و ببینیم خود به خود در وجود ما صبر پیدا میشود، استقامت پیدا میشود. دلائل جا میگره که انسان من حیث انسان فطرتاً به الله رجوع میکند، ولی یک تعداد بعد از نجاتش از یک مشکل باز با الله شرک قائل میشود. و اذا غشیهم موج و چون فرا گیرد ایشان را موجی که ظللی مانند سایبان های ابر دعوا الله مخلصین له الدین، بخوانند الله را به خاطر حل مشکلش مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشند او را عبادت، او را در عبادت را به الله باز خاص میکنند، خاص به الله التجا میکنند. فلما نجاهم و چون نجات داد ایشان را الی البر و سوی خشکه فمنهم مقتصد، پس بعد از ایشان میانه روی باشند، میانه رو باشند. و ما یجحد بی آیاتنا الا کل کفار کفور، و انکار نمیکنه با آیات ما مگر هر عهد شکننده کفور ناسپاس. با آیات ما انکار کسی نمیکند مگر کسی که عهد را مشکناند و آنانی که ناسپاسی میکند. چون سوره خلاص میشد آخرین پیام ها را بر ما میدهد که هدف از کل موضوع چی بود. یا ایها الناس ای مردم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ای مردم بترسید از پروردگارتان، واخشوا یوما و بترسید از روزی که لا یجزی والد عوض نمیشود هیچ پدر عن ولده از فرزندش، ولا مولود و نه هیچ فرزندی هو جاز عوض میشود عن والده از پدرش شیئا چیزی، لا یجزی دفع نمیکند والد کدام پدر بسیار خوبی عن ولده از فرزند بدش، ولا مولود و نه هم پدر فرزند که بسیار خوب بوده باشد هو جاز او دفع نکند عن ولده شیئن از پدر خود چیزی را. ایتو روزی بدرتن که نزدیکترین قرابت در بین پدر و فرزند است، این یکی از دیگر دفع نمیکند، بنان کسی دیگر را خوب بگذاره که باز دارنده نباشد، پدر از فرزند چیزی را و فرزند از پدر چیزی را. این وعد الله حق، بشک وعده خدا راست است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نفریبت شما را زندگی دنیا. زندگی دنیا شما را فریب ندهد، ای کشمکش دنیا شما را فریب ندهد. ولا یغرنکم بالله الغرور، و فریب ندهد شما را به الله الغرور و فریب دهنده. فریب دهنده شما را فریب ندهد. چند چیز که آدم فریب میدهد، خب یکان بار فرزند ها کسی را فریب می دهد. دهی تلیفون ها شد این دینی هست جلجلهو دیجا می فرماید که وعده خدا راست است، پس فریب ندهد شما را زندگانی دنیا و فریب ندهد شما را به الله الغرور و فریب دهنده. یک نوع فریب است که در دنیا ما می خوریم، چوکی ما، پول ما، صحت ما، دارایی ما، یکان بار ما را فریب می دهد و از حقایق ما را کنار می زند، و یکان بار کسی دیگری به زور ما را کلان می کند. او فریبت ندهد، چاپلوس ها هست. مفهوم سر شما غلط نمی کنید، سر حق بر پیش روید باطل می کنند، باطل پیش روید حق، و کلگی هیچ اجازه نمی ده که تو بگی که غلط کردیم، هیچ چیزا شما را فریب ندهد. دومی که تو نام خدا بگه الله جل جلاله ما پیش بسیار کم است، بگه نیست تو فالحمد به خیر رسیده هستم، هیچ تو ضرورت نداری، این رقم را باید کسی دیگر تو را به خدا فریب ندهد. هر قدر که گفت از الله شد، پیغمبر ما علیه السلام وقتی که مسائل خدا تر همه شد خودش مبارک گریان میکرد، او میترسید و از ما شما شده نترسید. ان الله عنده علم الساعه، مسلما نزد الله هست علم قیامت و ينزل الغيث و الله نازل میکند باران را و يعلم ما في الارحام و الله میدان آن چی که در شکم های مادران است و ما تدری نفسون و نمیدانه هیچ نفس ما دا تکسیب و غدا که چی خواهد کرد فردا و ما تدری نفسون به ای ارض تموت و نمیدانه هیچ نفس که به کدام زمین خواهد مرد ان الله علیم خبیر بشک الله دانا و با خبر است. علما در زیر دین آشان میگه مغیبات خمسه لا یعلمهن الا الله، پنج چیزا که جز خدا هیچ کسی نمیفهمد، نه ملائکه مقرب، نه ولی پیغمبر مرسل و نه ولی از اولیا، هیچ هیچ کس هم نمیفهمد. مراد از اینکه ان الله عنده علم الساعه پیش الله هست اینکه چه وقت قیامت میاد، پیش الله هست که باران چه وقت نازل میکند. یکی است که ما با اسباب در باب باران یا هم در باب آنچه که در رحم یک زن میباشد این را میفهمیم با وسائل است، با اساس علم، ولی با وسائل از هم دقت کرده نمیتونیم. چه بسا از اوقات میگیم که این تو میشود با صبح ما تو نمیشود، ولی خوش ما زیاد تجربه کردیم. بدن علم خویست که قطعی بوده باشد، تا که شای علم نباشد با در فلسفه بسر میبرد. علم که شد موضوعات قطعی میشود. الله میگه که عنده علم الساعة، این قطعیتی از این موضوع پیش الله هست. آنچه که ما میگیم کلش در شک است، باز میگیم که احتمالا این تو میشود و پیش خدا هست این موضوع. بنان در باب نزول باران هم تکنولوژی معاصر ما که تثبیت میکنه دقیق نیست. چند روز پیشتر گفته که صبح برد میباره، باز نشد. این قطعی نیست با واسه که قطعی تکنولوژی پیش رفتن. دومی که در مسئله رحم هم به اساس کمره ها تثبیتش میکنه که به اصلاح دختر است یا بچه است، چطور است چطور نیست. خب از سر طفل بین هر دکتر بگو خود تثبیتش بکنه، نمیتونه تثبیت بکنه. بدان مشاهدات علمی جدا هست و مسائل غیبی نیست. غیبی یعنی تو از اسبابی که فعلا در اختیار است، چشمت، گوشت، دستت، از امید ببین چی گفت است. او طرف که شد بازو غیب نیست. ما شما در امریکا تلفن گپ میزنیم، این غیب نیست. چرا وسیله است، استخدام شده. با استخدام وسایل غیب تو نمیتونیم. ولی کسی که امیر قم شده باشه یک چند تا بازمود ایچیدای قماربازا را پرس از سریف کتاب باز بگه هند و شاد اینه قماربازا که هستن؟ اینا غیب میگن، اینا ناروا کاری هست که از جان خود جرم میکند. و ما تدری نفسم به ای ما با تکسیب و غدا، هیچ نفس نمیفهمه که چی صبح کرد، چی صبح خواهد کرد. از امام شافعی رحمه الله کسی پرسان کرد که کیف نعرف ربنا، امام خدا را چطور میشناسیم؟ او گفت که نعرف ربنا به فسخ العزائم، ما الله را میشناسیم به ای که چی بسا از اوقات میگن که صبح انتو میکنم وسایل آماده میکنم قصد میکنم قطعاً تصمیم گرفتیم صبح ایت یک حادثه پیدا میشه که مرا از رفتن به اوجا باز میدارد، تصمیم را عوض میکند. او که تصمیم را عوض کرد و ای پلان را فسخ کرد، اونو الله هست و یقین این کارا بزار زیاد شده که ما شما یک کارا میکنیم باز کار دیگه شده. به طور مثال یک چند وقت بیشتر بود کسی برن مرن همه چیزش خود آورده بود که یک روز بعدش آروسیش هست، نزدیک پدرش خواهد کرد امین برن جایش کلش دو جاره هست، هیچ دیده ایده نمی کنم که ما صحبتو میکنم و صحبتو نشد دیگر رقم کاش. و ما تد لی نفسم بی ای ارض تموت، هیچ کس نمیفهمه که در کدام سرزمین خواهد مرد. بنابراین ایتو نشد که در جهاد نرین ولا سر نمرم کدام جای سیزن ایتو نمیفهمی یکان آدم آبا این قصر می باشی باز میمونی، هیچ کسی صد نمیشه، رفتن در جای مانع نمیشه، تو جا اگر برو با میمونی هیچ کس نمیفهمه که در کجا میمارد. بنان این غلط است که یکن غرب چی بود ما را سر در فلانه جا بارد دفت کرده این سرکای به اصلاح خامه جنابی عالی را در وطن میبارد، هیچ این رقم وصیت نکنی که این غلط است. وصیت بکنین که این خمال مرا در راه خدا، این تو وصیت بکن، او وصیت کس نمیکنه. ان الله علیم خبیر بشک الله دانا و با خبر است. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سوره مباركه سجده از سوره های مکی است، دارای 30 آیات 3 رکوع. در ترتیب نزول 75 سوره است و در ترتیب مصحف 32 سوره است. بعد از سوره مؤمنون نازل گردیده این سوره به حسب مکی بودنش معالجه میکنه اصول عقیده اسلامی را و محوری که سرش بحث میکنه همانا زنده شدن بعد از مرد این میباشد. این زنده شدن بعد از مرد یک موضوع بسیار مهم بود که مشرکین با او مجادله میکردن. بدان اول آنچه که دلیل است او را به صحت از او دلائل را اقامه میکنن که قرآن کریم است. بنان میفرن علف لا میم تنزیل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین. بنان اباطیلی که مشرکین به قرآن کریم نسبت میکردن او را رد میکند. بعد سخن میره از دلائل قدرت وحدانیت خداوند متعال با آثارش که در کائنات است، چی در نظام به اصطلاح علوی و سفلا. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. با ذکر میکنه شبهه مشرکین را در انکار زنده شدن بعد از مرگ و رد میکند دلائل و حجج مشرکین را با دلائل قاطعش. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. با ذکر میکند دو فریق از مؤمنان که آنچه الله برشان داده الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. خلقه وبدا خلق نفهمه وبدا خلق الانسان من طين ثم ذكر الفريقين. بعد فرقه را ذکر میکند آنچه که الله برشان داده از نعمت هایش و میفرما فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. باز فریق فاسقین را و دالین را الله ذکر میکند و آنچه که الله از عذابش برشان تعیین که او را هم ذکر میکند. سوره بنام سوره سجده یاد میشود زیرا اوصاف مؤمنین را میارد که اونها در وقت تلاوت قرآن کریم به الله به سجده خود را میانداختن و پروردگار خود را ذکر میکردن و از تکبر کناره میرفتن. امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که پیغمبر علیه السلام کان یقرا فی صلات الفجر یوم الجمعه الف لام میم تنزیل و هل اتا علی الانسان. پیغمبر در صبح روز جمعه این دو آیت را دو سوره را تلاوت میکرد. یعنی در نماز صبح اگر ما شما را تلاوت بکنیم با سنت عمل میکنیم که یکی هم الف لام میم سجده بود و دومش هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. امام دارومی از حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام در نماز جمعه هم الف لام میم تنزیل را و تبارک الذی را تلاوت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم الله اعلم بمراده تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل کردن کتاب لا ریب فیه که هیچ شکی نیست در آن من رب العالمین از طرف پروردگار عالمیان. ام یقولون افتراه. آیا میگن که افترا کرده است آن را بر بستا آن را بر الله. بل هو الحق من ربک. بلکه آن است حق نازل کرده شده جانب پروردگارت. لتنذر قوما تا بترسان قومی را ما آتاهم که نیامده است ایشان را من نذیر هیچ ترساننده من قبل که پیش از تو لعلهم یهتدون تا ایشان راه یابند. قرآن کتابی است که از طرف پروردگار عالمیان نازل شده. اگر کفار میگن که ایره الله ایره پیغمبر با خدا بربسته است چنین نیست بلکه حق است از طرف پروردگار است. اینه که آمدن شرا تا بترسند گروهی را که تا هنوز پیغمبر در بینشان مبعوث نشده که عرب ها است. به خاطر چی آمد؟ لعلهم یهتدون تا اینها راه یابند. الذی خلق السماوات والارض. الله آن ذات عظیم است که آفرید آسمان ها و زمین را و ما بینهما آنچه که در میان زمین آسمان است. فی سته ایام در شش روز در شش دور. ثم استوى على العرش. باز مستولی شد بر عرش. ما لكم من دونه من ولی نیست شما را بجز الله من ولی هیچ دوستی ولا شفیعی و نه هم شفاعت کننده. افلا تتذکرون. آیا فنپذیر نمی شوید؟ پس وقتی که آسمان و زمین را او آفرید با یک نظم محکم باز تسلط خود را بر این نظام حفظ کرد. بغیر از الله کدام دوستی هم بر شما نیست و نه هم شفاعت کننده ای. پس آیا پند نمی گیرید؟ به این پابند نمی شید که غیر خدا را باید ترک بکنه عبادتش را؟ یدبر الامر به تدبیر می فرستد امر را من السماء از آسمان الى الارض به سوی زمین. به تدبیر محکم الله چی میگه؟ امر را از آسمان به سوی زمین می فرستد. یدبر الامر به تدبیر می فرستد امر را من السماء از آسمان الى الارض به سوی زمین. ثم یعرج الیه باز بالا می رود آن امر به جانب او فی یومی در روزی کان مقداره از اندازه آن روز الف سنه هزار سال. مما تعدون از آنچه که می شمارید، از آنچه که شما در دنیا می شمارید. یدبر الامر نظریات علما در این باب وجود دارد. الله تدبیر می کند، می فرستد امر را. کارهای مهم و عظیم حسی و معنوی، ظاهری و باطنی از عرش عظیم خداوند متعال تجویز شده که به مشیت خداوند متعال در مدتهای دراز ادامه داشتند و بعد از خاتمه سربسته دیگر نازل می شود. یک بسته را الله نازل می کند در مدت امید به 1000 سال او عمل خود را می کند. بعد حکم دیگری می که داری کل جزئیاتش است. به اصلاح دیگری از نقشه کلی الله جل جلاله نقشه جزئیش برای ملائکه می دهد و اینها تنظیمش می بخشند. حضرت دحاک و مجاهد می فرمد که خداوند انتظامات و تدابیر 1000 ساله را برای ملائکه القا می کند که این مدت نزد او 1 روز است. وقتی که ملائکه فارغ می شود از انجام آن تدابیر 1000 ساله آینده برایشان یک پلان 1000 ساله دیگه برشان داده می شود تا به روز قیامت این منوال دوام دارد. سوم تا وقتی که خداوند اراده کاری را بکند سلسله مبادی آن را 1000 سال پیش شروع می کند. الله که چیز را سلسله مبادی آن 1000 سال پیش شروع می کند. بعد به تدریج به منتهایش می رسانش. چهارمش این که یدبر الامر من السماء. ابن عباس می یدبر به معنی ینزل القضاء والقدر من السماء الى الارض. الله قضا و قدر را چی می کند؟ نازل می کند از آسمان به طرف زمین. ثم یعرج الیه باز یا رجل ایست آده ایده باز بلند می شود امی قضا و قدر بعد از اینکه حاکم می شود و ای تا به روز قیامت ادامه پیدا می کند. ما می بینیم که در بعض جای قرآن کریم یدبر امر دنیا من السماء از آسمان به اسباب سماوی ناظر آثارها الى الارض. یدبر الامر الله چی میگه؟ تدبیر میکنه امور زمین را با آسمان و تعلقش را تثبیت میکند. باران است که زندگی جاوید بر ما شما میبخشد. در حقیقت امت روح ما هم ضرورت برای چی داره؟ برای وحی داره که پیام الله را انسان بگیرد. پس امت که زمین با واسطه آب زنده میشود وجود ما شما واسطه قرآن کریم زنده میشود. بنابراین مسئله 1000 سال پیش الله جل جلاله از دنیای ما 1000 سالش پیش الله محاسباتش 1 روز است. در قرآن کریم جای دیگر می که 50 سنه 50000 سال. او 50000 سال ایجا 1000 سال در ایجا روزهای 24 ساعته ما شما. بنابراین این تفاوت در مکان و در جایش است. اتو جایی داریم در حشر 1 روز 50000 سال ما شما می شود. اتو مراحل است که 1000 سال لما شما 1 روزش می شود. بنان حد اکثر 50000 سال حد اقل 1000 سال است.